Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел 14. У навальнічнай ночы ёсць глыбокая спрадвечная інтымнасць. У памяць мне надоўга запала першая ў маім жыцці навальнічная ноч. Я быў тады ў бабулі Леаніды, Лёні, як клікалі яе вяскоўцы. Быў жывы і дзед Юзік. Адной ноччу мяне разбудзіў гром. Жыгалі маланкі, якія ўспыхвалі ў вачах нават праз прыплюшчаныя павекі. Было страшна расплюшчваць вочы, але яшчэ страшней было заставацца аднаму ў цемры, якая, гэта адчувалася, яшчэ больш густела пасля спалахаў маланак. Я пабачыў маленькі кволы агеньчык свечкі, якая стаяла ў шклянцы з зернем на стале. На ўслоне сядзеў дзед Юзік у пінжаку, але ў сподніх нагавіцах. Побач з ім у доўгай начной сародцы баба Лёня. Яны маўчалі. Дзед пазіраў за акно, і я дзівіўся. Нават ніводная жылка не ўздрыгвала на яго твары, калі бухаў пярун. А баба? Баба даверліва нахілілася да яго пляча, і вусны яе варушыліся. Яна нешта хутка, але бязгучна прамаўляла. Я першы раз пабачыў, як дзед і баба, ды яшчэ ў такой во адзежы, сядзяць побач. Так, я бачыў, як мама часам сядзела ля бацькі, схіліўшы яму галаву на плячо, але тут у постацях бабы і дзеда было нешта большае за даверлівасць, непадуладнае майму дзіцячаму разуменню, але тым не менш яскравае сваёй дарослацю, асаблівай пяшчотай, такой, якая мне і ў той час падалася асаблівай, якую трэба хаваць ад чужых вачэй, няхай сабе і вачэй унука. Мабыць, баба адчула тады мой позірк, бо страпянулася, вызваліла сябе са свайго засяроджвання і падышла да мяне. «Спі, унучак, навальніца ўжо сціхае». «А чаму вы не спіцё?» – спытаў я шэптам. «То дарослым нельга спаць у навальніцу, унучак, такое правіла, а ты спі, дзіцятка, ўжо сціхае». Гэтая навальнічная ноч увайшла ў маё жыццё адкрыццём. Між мужам і жонкай нешта ёсць такое, пра што сорамна казаць і нельга бачыць каму-небудзь, акрамя іх дваіх. Мяне разбудзіў гром, яшчэ ў паўсне я зразумеў, я ляжу дома на сваёй канапе, побач са мной надзея, зараз ноч і за акном навальніца, і галоўнае ўсё добра, дакладней амаль добра. Праз тонкую скуру павек маланка асляпіла, я пачаў лічыць, як прывык з дзяцінства, каб пасля памножыць на 300 і даведацца, ці блізка ўжарыла. Далічыў адно да двух, і ўвесь дом скалануўся ад магутнага гуку, нейкага дзіўнага, сухога, быццам пад ударам сякеры расшчапілася з узмоцненым у мільёны разоў трэскам яловае палена. Расплюшчыў вочы і зразумеў, надзея не спіць. Было незвычайна ціха. Шуму дажджу не было чуваць і надзейнага дыхання. Пад яе галавой была мая рука, ужо не першы раз яна так спала, але ніколі не адлежвала. Я ледзь пакратаў рукой, набліжаючы твар жанчыны да сябе, другой абняў. Надзея прыўзняла галаву, сама абхапіла мяне і моцна прыціснулася. «Ты помніш? «Ты все-все помнишь?» Клопотливым шептом, быццам у хворого, спытала яна. «Помню, усё помню, и мне соромно», — отказал я. Я насамрэч помню усё до самых малых дробязяў, туманную поляну, голых девок, запрэжанных у плуг, чорную баразну на дикім лузе, свае страх, бясілле і ачмурэнне, хату ведзьмака з метра, надзеі на патрабаванне, яе мокры холодны смочак на сваіх вуснах. Прыпаў тварам да яе грудзей, удыхаў такі тёплы, такі жывы і родны мне пах. «Дурненькі, чаму табе сорамна?» «Бо я быў слабым», — адказаў я, не адрываючы твару ад яе цела. «Ведаю, жанчыны прабачаюць дзівацтва і дурасць, але слабасць ніколі». «І яшчэ два разы, дурненькі». Надзея ўскудлаціла мне валасы, пачала гладзіць маю галаву сваёй мяккай далонню, супакойваючы. «Першы раз дурны, што ўсякаму чытанню верыш, другі раз за тое, што палічыў сябе слабым. Ты не быў слабым, ты быў пераможаным, а перамагчы могуць і самага моцнага, бо не заўсёды моц супрацьстаіць моцы, розум розуму. Куды табе супраць такога ведзьмака, як Зміцер, і ягонага круга забыцця?» Мой пакой раптоўна нібыта ўспыхнуў неверагодна зыркім блакітам знутры. Мы замерлі, я лічыў у голас. «Адзін, два, тры». Ударыў гром, надзея прыціснулася да мяне яшчэ мацней. «Гэта насамрэч нейкі круг». Я не мог не спытаць, бо мне трэба было зразумець, ці праўда надзея пайшла на нешта страшнае дзеля мяне. «Не думай пра яго». Яна лёгка дакранулася да маіх вуснаў сваімі, пацалавала стрымана. «Потым, усё потым, цяпер галоўнае мы тут». Надзея перайшла на хуткі ўзбуджаны шэпт. «Галоўнае, так». Таксама шэптам адказаў я. Зноў успыхнуў блакітам пакой, правуркатала, прагрымела, і раптоўна абрынуўся іншы шум, шум моцнага ліўня. Я быў упэўнены, што і надзея ў гэтыя хвіліны сузірання непадуладнай стыхіі, як я, адчувала асаблівую утульнасць цёплай канапы і абароненасць у абдымках. Там грыміць і лье, там шал стыхіі, а тут ціхае шчасце асэнсавання сябе ў доме, пад дахам з любым чалавекам. «Галоўнае, усё добра, усё добра». Надзея зноў прыпала вуснамі да маіх і пацалавала з прыкметнай п'янлівай жарсцю, ды адхілілася, калі пабачыла, як я таксама пачаў распальвацца, быццам дражніла, і я памкнуўся за ёй, раптоўна ўзбуджаны вільготнай мяккасцю яе вуснаў, яе перарывістым дыханнем. Надзея напачатку быццам супраціўлялася, не свайму жаданню, а таму пачуццю, якое пачало валодваць намі абаімі, то была няпростая жарсць. З кожнай бліскавіцай і ударам грому ў нас уваходзіла нешта адвечнае, абуджалася застылае, надзейна замураванае тысячагоддзямі цывілізаванасці. Той ліўень за акном быццам прабіў дах, і цяпер струмені блакітнай у святле маланак вады змывалі з нас усе забароны, вызвалялі ад усіх норм і правіл. І мы ачысціліся, пазбавіліся апошніх путаў чалавечых умоўнасцей. Стыхія віравала звонку, стыхія віравала ў нас. Не, мы самі былі стыхіяй, пяшчотнай і адначасова звярынай, непадуладнай розуму. Развагам тут не было месца, мы былі еднасцю, якая насычала сябе ўсёдазволенасцю і шалела ад бязмежжа сваёй фантазіі. І нельга было адрозніць у гэтым шаленстве гартанныя крыкі надзеі ад майго рыку, вылучыць у перарывістым, цяпер амаль безупынным святле белых маланак нешта асобнае з распаленага клубка двух цел. То быў не секс. Нельга назваць пачуццё поўнага зліцця, ажно да фізічнага адчування еднасці з іншым чалавекам сексам. Людзі за доўгія гады свайго існавання так і не далі зразумелага тлумачэння каханню. Хіба ж можна падабраць слова, каб назваць ім каханне ў навальнічную ноч? І гэта не мы спыніліся ўслед за сціханнем навальніцы ў сваёй празе насычэння адно адным, у імкненні даць адно аднаму максімум, на які здольны, цалкам свабодны ў сваіх жаданнях чалавек, вызвалены ад сарамяжлівасці і штучнай прыстойнасці. Гэта само неба, чуйнае і глыбокае, раптоўна апала ў сваім шаленстве ўслед за намі. І апошнія хвалі дрыжыкаў аргазму на целе надзеі адгукаліся лагодным вуркатаннем грому, што не быў далёка, а проста над намі. Невядомая істота, якая жыла, сілкавалася нашым шаленствам і піла з нашай жарсці. Мы ляжалі колькі хвілін моўчкі, астываючы і супакойваючыся, не кажучы ні слова, бо яны ў гэты момант былі не проста непатрэбнымі. Любое з іх было б фальшывым, бо язык чалавечы раптам апынуўся бясконца бедным, каб выказаць хоць малую кроплю ўдзячнасці і пяшчоты адно аднаму за гэтае бязмежжа шчырай жарсці. Урэшце надзея, мякка паціснуўшы мае пальцы сваёй рукой, слізганула з канапы, шчоўкнула свяцільняй. Узняла руки ўгару, сплёўшы пальцы, пацягнулася і закружылася. Першы раз яна так адкрыта, без аніякай сарамлівасці, дэманстравала перада мной сваё насычанае ласкай аголенае цела. Менавіта дэманстравала, паварочваючыся павольна, гледзячы на мяне сваім мілым гарэзлівым позіркам. «Я шчаслівая, я самая шчаслівая, я самая-самая шчаслівая», – напявала яна. Адчыніла шафу, дастала першую, якая патрапілася на вочы маю кашулю, надзела, падкасала рукавы, зашпіліла гузік. Толькі адзін, чацвёрты зверху, стала, адставіўшы крыху адну нагу, уперла левую руку ў бок, правую закінула за шыю і схіліла галаву, прымружыла вочы. «Я табе падабаюся? Кажы, я буду гатаваць табе каву». «У кашулі маёй адно на чацвёрты гузік зашпіленай, ты гатуеш мне каву», – прадэкламаваў я з нечаканым хваляваннем. «Людзі забываюць многае. Я не змагу цябе ніколі забыць у маёй кашулі». «Паверу, але праверу». Надзея прайшла на кухню. Мы пілі каву на верандзе, адчыніўшы дзверы ў ноч, дзе шапатаў па лісці сцішаны дождж. «Надзюш, чую. Я пра круг хачу спытаць». «Пытайся». «Дык праўда? А чым гэта можа быць?» Надзея адставіла кубак, хітра прымружылася, нахілілася да мяне і загаварыла таямнічым шэптам. Усё было не так. Я сгаварылася, каб цябе спаілі наркатычным настоем на мухаморах, украла ў падлужнага плуг, дзеўкі за літр каньяку наладзілі інсцэніроўку старажытнага абраду. Урэшце мэта была дасягнутая. Я завалакла цябе ў свой ложак і сёння зацяжарала. Сёння была ноч цмока. Цяпер ты будзеш ведаць, як нараджаюцца цмокі, і я нараджу яго. Ён прынясе мне шчасце, а цябе з'есць. Надзюш, не прыдурвайся. Дык праўда? Праўда тое, у што верыш. А ты верыш? Скажы. Я ведаю. Што ты ведаеш? Не адставаў я. Надзея маўчала, быццам раздумвала, казаць ці не, і пачала апавядаць такой інтанацыяй, бы малому дзіцяці казку. Ведзьмакі ведаюць шмат якіх страшных спраў, але многія рэчы робяцца агулам. Ведзьмак тут толькі дапамагае. Круг забыцця страшны. Калі з яго выскачыш, страх пераадолеўшы, то страціш усю памяць, забудзеш, хто ты ёсць. А калі ранка дачакаешся, то дакладна не будзеш помніць апошніх дзён. Жанчыны аруць баразну, а вядзьмак у гэты час нагаворвае заклятце, наколькі дзён чалавека пазбавіць памяці. Навошта? Які сэнс у гэтым? Няўжо яны хацелі, каб я на нешта забыўся? Значыць, хацелі. Не дражніся. Я прыцягнуў яе да сябе, захапіў яе прыпухлыя і знясіленыя ад нядаўніх пацалункаў вусны сваімі, але адпусціў, абмяк. Што ты ўзяла ад Змітра? Глупства. Яна адказала быццам са смехам, але ж я не змог не адчуць падману. Змітру была наканавана страшная смерць? Чаму? Бо вядзьмак не ўтрымала ўздыху надзея. Нямала зла нарабіў, хоць і дабра таксама, каго лячыў, а каго калечыў. Яны, ведзьмакі, пакуль у сіле, не хочуць думаць пра нейкія маральныя нормы. Ім усё адно, ці даць маладзіцы адвару, каб мужыка чужога прысушыла навек, ці зелле прыгатаваць, каб дзіця ачуняла, ці мужчынскую сілу вярнуць або забраць. Ім не важна, пакуль маладыя, бо яны над людзьмі. І ты узяла грахі Змітра на сябе? Не, грахі яго я не брала. Яму за іх самому адказваць, сілу яго взяла, і памрэ ён простым чалавекам, не будзе пакутаваць месяцы, іначай яны не паміраюць, толькі праз страшэнныя мучэнні, то ім тут на зямлі, ці то адплата за зло, што людзям нарабілі, ці то пакаранне за тое, што сілу сваю не перадалі. Стой, стой! Я прыўзняўся, нават сеў. Ты цяпер вядзьмарка? Так, я ёй і была, я ж табе казала, таму і змог Змітер мне сілу перадаць, абы каму не перадасі. Мне тамашняя тётка Сонька казала, нібыта Змітер перадаў сілу дачцэ, Насці. Не, ён яе проста навучыў таму, чаму паспеў, але цалкам сілу перадаць можна толькі перад смерцю. Слухаю цябе, і быццам я не я. У мяне законы, а я тут распытваю пра вядзьмарства, быццам пра апошнія змяненні ў крымінальным кодэксе. І ты зараз усё можаш як ведзьма? І што можаш? Дзівак ты, Васілька, дзівак дурненькі. Надзея пацягнулася і ўскудлаціла мне валасы. Вядзьмарская сіла – той жа талент ад прыроды. Вось нарадзіўся таленавіты мастак, але ж можа так і памерці, працуючы бухгалтарам, разумееш? Талент – усяго толькі здольнасць, але не ўменне. Трэба вучыцца, працаваць нястомна. І ты? ты будзеш вучыцца? Не, жорстка адказала Надзея. Не хачу. Ведаю, што ў экстрэмальных сітуацыях уменне падсвядома прыйдзе. Як тое веданне прыйшло, каб цябе адшаптаць ад круга забыцця. Вось зараз і паўтарыць не змагу. І не трэба. Калі лёсу будзе патрэбна, ён пакліча маю сілу, і я яе скарыстаю, але ведаю дакладна, на зло не буду. Зло не браць чужога, не браць лішняга, успомніў я словы бабулькі Марылі. А ты мой, мой. Надзея глядзела на мяне без усмешкі, адкрыта і неяк безабаронна. Нікому не аддам, і мне цябе ніколі не будзе многа, але трымаць цябе сілай не буду. Захочаш пайсці, ідзі. Дык няма куды, няўклюдна аджартаваўся я. А да зіначкі? Рэўнасць, самая звычайная, жаночая, разанула ў надзейных словах, і я вінавацячыся выдыхнуў. Даруй мне, калі ласка, не за тое, што было ці магло быць, за тое, што пайшоў. І ты мне даруй, за тое пытанне, так нельга было. Я праваліў тэст, успомніў я словы Тамары. Ты нічога не правальваў, так нельга было, я дурніца, паўтарыла Надзея. Пойдзем спаць, нядзеля, нікуды не трэба, мы будзем спаць доўга-доўга. А я не засну. Я цябе прысплю, паабяцала Надзея, буду спяваць табе калыханку. Я памыліўся, заснуў адразу, бы праваліўся ў мяккую цёплую цемру, толькі дакрануўся да падушкі і пачакаў, пакуль Надзея пакладзе галаву на маю руку. Мы прачнуліся гэтак жа, не зварухнуўшыся за кароткі час сну. Здавалася, прайшло не больш за 5-10 хвілін, але ў пакоі было светла, а мая кухня, акно якой выходзіла на ўсход, нязвычна ззяла ад сонечнага святла. На падлозе ля канапы вібрыраваў тэлефон Надзеі. «Не буду браць», – не расплюшчваючы вачэй прагаварыла Надзея. «Не бяры». Падтрымаў яе я, абхапіў другой рукой, пацягнуў да сябе, цёплую, мяккую. Тэлефон змоўк і адразу ж зноў пачаў гудзець. «Выкінь яго». «А гэта?» «Гэта Сергей», – усміхнулася Надзея, расплюшчыла вочы. «Мы збіраліся на досвідку на рыбу. Я сваю злавіў, хай едзе і ловіць сабе». Я прыціснуў Надзею да сябе. «Задушыш». Яна вызвалілася з абдымкаў, села на канапе, падняла тэлефон. «Усё, гатуй сняданак». Без лішніх слоў загадала яна, паслухала і дадала. «Табе няхай і абед, а нам снеданне. Устаём, сорам які». Павярнулася да мяне, усміхнулася разгублена. «Ужо 9! Пагавораць, суседачкі!» Мы і сапраўды учора, пакуль майстравалі новыя вароты ў надзейн двор, дамовіліся пра ранішнюю рыбалку сёння. Сергей юнаком часта прыязджаў да сваёй цёткі, надзейнай маці, і любіў тут хадзіць на рыбу. У яго на радзіме не было ні ракі, ні больш-менш добрай азярыны, адно копанкі, у якія дзятва запускала карасёў. Тыя пладзіліся і праз гадоў 5 выводзіліся, не раслі вялікімі, хіба на паўдалоні. А з заходняга боку нашага райцэнтра пачыналіся асушаныя балоты, цэлая сістэма каналаў і канаў. рыбе хапала месца і ежы, то вяліся тут і паўсюдныя карасі, і ліні, і плоткі з акунямі, і шчупакі, вядома. Пра ўсё гэта мне расказваў Сяргей, смакуючы будучую рыбалку. Аказваецца, у юнацтве Надзея была яго спадарожніцай па канавах, любіла не менш за свайго стрыечнага брата вудзіць рыбу, пры гэтым шанцавала ёй не меней за яго, хіба што бракавала спрыту і вытрымкі. Я на пачатку здзівіўся, калі Надзея прызналася, што адну нядзелю ахвяруе рыбалцы з задавальненнем. А потым самому стала непрыемна ад свайго здзіўлення. Было прыкра з-за сваёй немагчымасці канчаткова вызваліцца ад свайго стэрэатыпу ўспрымання Надзеі як звычайнай гандляркі, для якой галоўнае ў жыцці рынак і грошы. Добра хоць устрымаўся, не паддаўся хвіліннаму здзіўленню, не выказаў яго ў голас, не лыпнуў вачыма. Дарога, падалося, была вельмі доўгай. Пакінулі машыну і яшчэ ішлі ўздоўж адной канавы, зарослай па берагах густой ракітай. Пераходзілі па даўно пакладзеным, але сёння патрэбным бадай адно вось такім рыбакам, як мы, мастку. Тут былі сапраўды дзікія мясціны. Я быў не тое каб уражаны, перада мной быццам адкрыўся іншы свет. Усё адно, як перакінулі ў іншую краіну. Балота, сапраўднае беларускае балота, пачыналася ад больш-менш цвёрдага берага канавы і слалася далёка-далёка роўнай паверхняй з рудой травой, невысокімі кустамі. Туман плямамі вісеў над асобнымі мясцінамі, метраў за 500 ён ужо здаваўся шчыльным покрывам, закрываў гарызонт. І хоць сонца ўзнялося высока, пачало адчувальна прыграваць, туман не знікаў, наадварот, як быццам густеў, пачаў варушыцца, узнімацца ўверх. Балота быццам выдыхала з сябе ледзь прыкметна сівую взвесь. Сюды даўно не прыходзіў ніхто з рыбакоў, прынамсі ў гэтым годзе дык дакладна ніхто, хоць без цяжкасці ўгадваліся на беразе шырокай канавы наседжаныя некалі рыбацкія месцы. Рыба быццам чакала нас. Сяргей сам насадзіў белых тлустых чарвякоў на кручок надзейнай вуды, даў ёй і пакуль настройваў дзве свае, Надзея з тихім войканнем захаплення выцягнула з застылай чорнай вады бліскучую рыбіну. «Ого, які лінёк!» Сяргеевы вочы заззялі ад азарту, ён хутка зняў рыбіну з кручка, паправіў прынаду. «Сама цяпер успомніла ўсё, я таксама хачу». «І табе хопіць», — адказала Надзея з усмешкай, дадала весела. «А я ізноў першая рыбіну злавіла, ага», — і па-дзіцячы паказала язык. Дзве гадзіны, пакуль сонца не ўзнялося высока, мы вудзілі рыбу. І мне не хапала часу думаць пра нешта іншае, акрамя паплаўка. Ён і на 10 хвілін не застываў у нерухомасці. І хоць рыбак з мяне атрымаўся ўрэшце самы няўдалы, мае падсечкі ў асноўным былі халастымі. Дзясяткі з два карасёў, краснапёрак і плотак я выцягнуў. І даволі ладных іх прыемна было адчуваць у руцэ. Потым паклёўкі сталі больш рэдкімі і вялымі, нарэшце паплаўкі ўсіх нашых вуд замерлі. Я ўжо каторы раз паглядаў уздоўж канавы, якая бегла ў бясконцасць балота, гублялася ў кустоўі. Нарэшце папрасіў Сяргея, каб паназіраў за маёй вудай, пайшоў берагам. Чым далей я заходзіў у балота, тым вусцішней рабілася вакол, і хоць быў зыркі сонечны дзень, незразумелая трывога панавала ў наваколлі. дзікая глуш. Упершыню я зразумеў глыбінны сэнс гэтых слоў. Ісці ўздоўж канавы было ўсё цяжэй. Кусты густа разрасліся на берагах, іх трэба было абыходзіць, а на два крокі ў бок пад нагамі было ўжо тваніста. Не ведаю, што мяне цягнула сюды. Канава паступова меншала. Балота, некалі ўстрывожанае чалавечым умяшаннем у сваю спрадвечную ціш, зарубцоўвала нанесеныя раны. Канава зарастала, зацягвалася. Яшчэ паўсотня метраў, і яе не стала ўвогуле. Наперадзе была плоская змрочная раўніна. Тут ніколі не касіліся травы, тут не хадзілі людзі. Ногі ў гумавых ботах, якія мне даў Сяргей, былі па шчыкалатку ў чорнай вадзе. Я рабіў крок, і зямля спружыніла пад нагамі, калыхалася, хвалямі разыходзіліся ваганні. Я адчуваў, стаю нібыта на тоўстай травяной коўдры, не надта трывалай, а пад нагамі ў мяне чорныя халодныя нетры. Працяжна крыкнула нейкая птушка, я ўздрыгнуў ад неспадзеўкі. Крык быў незнаёмы мне, я не ведаў, хто так крычыць, ці птушка ўвогуле. Глушня проста заварожвала, яна быццам высмоктвала з мяне думкі і жаданні, насычала незразумелай трывогай. Я думаў над тым, як жа страшна тут можа быць чалавеку аднаму, калі ён заблукае, згубіць сцежку. Тут жа згінуць, і ніхто ніколі нічога не даведаецца. Мне раптам падалося, што я пачаў гразнуць. Павярнуўся, выцягнуў адну нагу і цяпер ужо сапраўды пабачыў. Другая нага амаль па калена ў вадзе. Даследчык! Я вылаяў сябе, ступіў крок і другі да колішняга берага канавы, а цяпер усяго больш-менш цвёрдага грудка, і там закурыў. Чаму я сюды ішоў? Чаго не бачыў? Што хацеў зразумець? Проста цікава было? Не, іншае цягнула. Той кантраст між жывым горадам і гэтым пустэльным балотам. Гэтая неакрэсленая дакладна лінія падзелу на жывое і мёртвае, дакладней на жывое і па-іншаму жывое, бо балота ж не было мёртвым. Вось зноў крыкнула птушка. Здавалася неверагодным. За нейкія 10 кіламетраў ёсць горад і асфальтаваныя вуліцы, па якіх бестурботна ходзяць людзі, дзе няма ціхага аднастайнага звону камароў, ад якіх перастаў ужо ратаваць рэпелент і якія нахабна лезуць у вочы. Іншае невядомае, небяспечнае і варожае жыццё існавала тут. А адкуль яно пачыналася? Я вось цяпер стаяў на цвёрдым нібыта грудку, але дзе гарантыя, што пада мной не тая ж прорва, што тут не проста больш тоўсты слой той расліннай коўдры, і што мяне трымае тут, на паверхні? Адмерлае жыццё, мінулае балота. І як далёка прорва распаўзаецца адсюль, хіба не стаіць горад на гэтым мінулым, хіба не жывём мы ўсе над прорвай. Там яна не адчуваецца, а вось тут засведчыла сябе пад хісткай плёнкай амаль прывіднай цвёрдасці. Я бачыў перад сабой нечаканы працяг штодзённага звыклага свету, быццам нехта ўзняў мяне над зямлёй, і я змог упершыню пабачыць усю ваколіцу свайго нібыта цвёрдага месца, іншае жыццё, жыццё незвычайнае, невядомае, існуе. Я павярнуўся і пайшоў да сваіх. Надзея і Сяргей чакалі мяне. На траве бялела разасланая хусцінка, на ёй ляжалі прыхопленыя з сабой бутэрброды, стаяў тэрмас. «Хадзі, есці будзем», — гукнула Надзея. Сяргей за гэты час змяніў некалькі месцаў, мяняў прынаду, сыпаў звараныя крупы ў канаву і дамогся свайго. Пакуль я блукаў уздоўж канавы, выцягнуў тры краснапёркі, цяпер чакаў, пакуль на падкормленае месца збярэцца рыба. Мне не хацелася зараз засяроджвацца на рыбалцы. Было спакойна на душы ад майго невялікага адкрыцця. Жыццё рознае і насамрэч зусім не такое простае, як здаецца. Думка ўвайшла ў маю свядомасць аксіёмай. Цяпер заставалася спакойна перабіраць факты карцінкі, дапускаючы самую неверагодную ў выніку. Я адышоў крокаў наколькі ад вады. «Вудзь за мяне!» — кіўнуў я Сяргею. «Паляжу крышку!» «Ну, падрамі сабе!» З разуменнем згадзіўся ён. Я не стаў тлумачыць Сяргею, што мне хацелася зусім не драмаць. Чаму мяне захацелі пазбавіць памяці? Пра што такое я даведаўся, што пачуў ад дачніка ў ляўтку, што можа быць небяспечным для іх? Акушэрка прызналася ў прыёме родаў, і яны зразумелі, што іх хлусня, быццам дзіця гідрацэфал Насціна, лёгка можа быць раскрыта? Не, наўрад, яны ж загадзя прадумалі менавіта такое тлумачэнне. Тое непажаданае для іх было прамоўлена выпадкова. Яно не абмяркоўвалася перад сустрэчай. Яны чакалі ад мяне пытанняў пра жыццё і смерць Насці, пра іх адносіны з ёй і рыхтавалі адказы. Якіх пытанняў яны не чакалі ад мяне? Успомнім. Пэўная разгубленасць Федарука выявілася, калі я спытаў пра яшчура. Занерваваўся? Так, крыху. Пра цмока? Не, ён толькі здзівіўся, але адказваў, правільней, збіраўся адказваць мне грунтоўна, пераказваць міф. Стой! Тая рэпліка з месца перад гэтым. Федарук тады па праўдзе разгубіўся, заспяшаўся хутчэй нешта казаць. Так, я спытаў наконт дзіўнага месца ў іхнім міфе, калі там першапачаткова апісваецца абсурдная сітуацыя. Певень не можа знесці яйка. І тады прагучалі словы. Як там было? Тады пеўню трэба нарадзіцца курыцай. А калі гэта падказка? Ключ! Я рыўком устаў, на мяне азірнулася Надзея, усміхнулася запытальна. «Усё добра», — кіўнуў я ёй. «Слухай, Сяргей», — гукнуў я. «Кажуць, журналісты самыя дасведчаныя людзі і ведаюць пра ўсё на свеце. Праўда?» «Няпраўда», — уздыхнуў ён, паклаў вуду, якую трымаў у руцэ, напружана сочачы за паплаўком, які ледзь-ледзь ляніва варушыўся. «Малькі гуляюць. Хопіць нам сёння рыбы, душа свята атрымала. Згодныя? Не забывайцеся на умову, чысціце рыбу вы». Папярэдзіла Надзея, падышла да мяне, апусцілася побач на траву. «Таварыш следчы, якое пытанне замучыла?» Сяргей таксама падышоў і прысеў. «Прафесія журналіста вымагае ведаць вяршкі. Так во, нахапаешся ўсяго патроху, Пытайся, можа, некалі і ведаў ды забыў, паспрабую вспомніць. А курыца можа стаць пеўнем? Сеў і сур'ёзна задаў я пытанне. Сергей нават не усміхнуўся, толькі глянуў на мяне пільна. Можа. І пацвердзіў кіўком галавы. Толькі не зусім. Гэта як? Насцярожыўся я ўнутры. Ну, значыць, будзе не зусім самцом, пісюн не вырасце, усміхнуўся Сергей. Прырода штука дзіўная, вось сярод земнаводных змена полу з'ява распаўсюджаная. Вядома, калі ўсіх самцоў трытонаў вынішчыць, дык некаторыя самкі ператворацца ў самцоў. Ёсць нейкія прыхаваныя механізмы і магчымасці. Дык а курыца? Нецярпліва вярнуў я Сергея да сваёй тэмы. А курыца? Помніцца, было ў маёй практыцы такое, і пісалі мы нават пра такі выпадак. У адной бабулькі курыца стала пеўнем. Біёлагі тлумачаць лёгка, помніцца, шукаў абгрунтаванне. Калі ў вялікім гурце курэй няма пеўня, дык нейкая курыца можа пачаць сябе паводзіць як певень, робіцца лідарам, пасля ў яе адрастае вялікі грэбень, хвост. Карацей, мяняецца знешнасць, яна набывае ўсе прыкметы пеўня. Адзінае, унутрана пеўнем не робіцца, апладняць іншых курэй не можа. Лесбіянка! Сам сабе радасна усміхнуўся я. Але ж яна можа знесці яйка. Ну, мабыць, зможа, паціснуў плячыма Сергей. А гэта важна? Важна. Замест мяне нечакана адказала Надзея. Менавіта такая курыца і зможа знесці яйка, з якога народзіцца цмок. І вельмі важна, што яна чорная. Пляснуў я ў далоні, падскочыў. Я згодзін адзін пачысціць усю рыбу замест пляшкі, якую я павінен табе за такую інфармацыю, Сергей. «Ды калі ласка, ведаеш, як добра думаецца пра забойствы, калі рыбу чыстіш. Паехалі!» Дарогай я складываў свае карцінкі пазлы. Пакуль Сергей разгружаўся, а Надзея рыхтавала посуд, адышоў да сябе, перапрануўся і пазваніў той самай маладой дачніцы Ганне Латышонак. Я быў упэўнены, што пасля нашай размовы, калі я злавіў яе на дробнай ілжы, яна будзе са мной максімальна шчырай. І яшчэ я званіў ёй таму, бо сярод тых сямі жанчын, якія цягнулі плуг, яе дакладна не было. Яна, відаць, замаладая для такога абраду. Дзяўчыну відавочна спужаў мой сённяшні званок, але я знарок не стаў яе супакойваць, пакуль не распытаў пра ўсё, што яна магла ведаць. Многага, канечне, яна не магла мне распавесці, але галоўнае, яшчэ адзін пазл лёг на месца. Чысцілі рыбу, смажылі на мангале, які Сергей прывёз для Надзеі, але паставілі яго ў маім садку. Усё ж тут было больш утульна. Піць было яшчэ зарана, пакінулі бутэльку каньяку на вечар. Праўда, Надзея хмыкнула ад такога нечаканага рашэння, але я папрасіў: «А давайте яшчэ ў адно месца з'ездзім». Дык у знак салідарнасці з кіроўцам устрымаемся ўсе. Куды? Насцярожылася Надзея. Яна, відаць, зразумела, якія думкі ў маёй галаве. Восенню мінулага года Насцю Грыцук святочна прыбіралі і вялі вуліцай вёскі ў карагодным коле пад абрадавыя песні ў гушчар лесу. Там у старым кусце ляшчыны сядзеў яшчур. Гэта мне толькі што паведаміла дзяўчына, адна з удзельніц абраду, і падказала прыблізна, у якім баку. Патрэбны стары куст ляшчыны мы пабачылі здалёк. на мностве тоўстых сцёблаў і маладых высокіх і гнуткіх парасткаў, з якіх некалі вясковыя хлапчукі рабілі хвацкія вудзільны, вісела мноства выцвілых ужо разнакаляровых стужак. Кусты ляшчыны стаялі не блізка адзін ля другога, але ўсе яны былі старымі, вялікімі, шырока раскідвалі свае галіны так, што ўверсе ўтваралася зялёная шапаткая столь. Сонца ўжо хілілася на захад, і тут быў амаль паўзмрок. Усё разам нябачнасць неба над галавой, шэрая, амаль без расліннасці зямля пад нагамі, велічэзныя купы гнуткіх, тоўстых і тонкіх сцёблаў нагадвала залу закінутага дзікунскага храма. Мы стаялі з надзеяй побач, і нечакана я адчуў, як яна ўзяла мяне за руку, сціснула пальцы. «Уражвае?» — ціха спытаў я. «Больш за тое», — ціха адказала надзея. «Вось зараз я чую покліч скінуць сябе адзенне і танцаваць перад ім, перад яшчурам». «Так і было», — мне расказала тая дзяўчына, Светка. Насця Грыцук у вялікім вянку, відаць, напоеная асаблівым адварам, кружылася тут у дзіўным танцы, аголеная, а ў кусце сядзеў яшчур. «І хто ён, ведаеш?» «Так, яшчурам у той дзень быў Андрэй Дылько, той самы паэт, які разбіўся, калі вёз труп немаўляці гідрацэфала на могілкі. Тут быў абрад. Яшчуру перадавалі ва ўладу маладую цнатлівую жанчыну. Ён прыняў дар людзей. Тое было амаль роўна 9 месяцаў таму».